Centrum Osteostrom. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O ponad 12 tysiącach nowych przypadków koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 207 chorych. Jak najszybszą rehabilitację po-covidową zalecają ozdrowieńcom fizjoterapeuci. Wyjść na zewnątrz, nie ma nic lepszego niż ruch. Rosyjskie służby stoją za wybuchami z 2014 roku, ustalił czeski kontrwywiad. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 12 153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 207 osób, wyzdrowiało prawie 26 tysięcy chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W szpitalach zajętych jest nieco ponad 31 tysięcy łóżek covidowych, o 800 mniej niż wczoraj. Dzięki respiratorom oddycha 3350 osób, 1200 takich urządzeń jest wolnych. Dwie dawki szczepionki otrzymało w Polsce ponad 2 miliony 270 tysięcy osób, przynajmniej jedną prawie 6,5 miliona. Fizjoterapeuci zalecają, by pacjenci, którzy ciężko przechorowali COVID-19, jak najszybciej rozpoczęli rehabilitację. Michał Szalecki, magister fizjoterapii w publicznym zespole gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie, mówi, że po tej chorobie najważniejszy jest ruch. Pokonywanie schodów, które dają naprawdę dużą wydolność i wzmacniają mocno nogi. Wyjść na zewnątrz, nie ma nic lepszego niż ruch, który przyspieszy nam ten oddech, obciąży dosyć mocno układ oddechowy, układ krążenia, układ mięśniowo-szkieletowy. Jeżeli spacerujemy bez problemu po płaskim terenie, to dla nas wyzwaniem już będzie spacerowanie po delikatnych górkach. Jeżeli delikatne górki nie są dla nas wyzwaniem, włączmy jakiś sprzęt dodatkowy, zwykłe kijki do Nordic Walkingu, które dodatkowo obciążą nam kończyny górne. Wysiłek może początkowo powodować problemy. Pojawią się zawroty głowy, może pacjent nam zemdleć, może upaść. Wszystko robimy, jeżeli chodzi o trening po COVID, do granicy naszej aktualnej wydolności fizycznej. Specjaliści podkreślają, że tak zwana rehabilitacja po-covidowa może trwać kilka tygodni. To rosyjskie służby stały za wybuchami w składach amunicji w Czechach, do których doszło 7 lat temu. Takie są ustalenia czeskiego kontrwywiadu. Czeskie media donoszą, że broń składowana w magazynach miała trafić do Syrii i na Ukrainę. Tygodnik Respekt podaje, że eksplozje miały zniszczyć broń i amunicję należące do bułgarskiego biznesmena Emiliana Gebrewa. Miał on dostarczać broń na Ukrainę walczącą z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Według portalu Seznam Sprawy przyczyną ataku mogło być również to, że broń miała trafić do Amerykanów. Dziennikarze donoszą, że za ich pośrednictwem amunicję mieli otrzymać syryjscy rebelianci walczący ze wspieranym przez Rosję reżimem Bashara al-Assada. Czeskie radio publiczne powołuje się na źródła w informacyjnej służbie bezpieczeństwa, która ma analizować obydwie wspomniane wersje wydarzeń. Dziennikarze podają, że policja za bardziej prawdopodobny uznaje jednak wątek syryjski. W reakcji na najnowsze ustalenia kontrwywiadu Czechy wydaliły wczoraj 18 rosyjskich dyplomatów zidentyfikowanych jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Program Pierwszy Polskiego Radia świętuje 95. urodziny. Siłą jedynki jest połączenie tradycji z nowoczesnością, mówi dziennikarz muzyczny Paweł Sztompkę, od 25 lat związany z anteną. A więc i hojnał zwierzy mariackiej, i jest gol, strzela, kronika sportowa, i koncert życzeń, i różnego rodzaju formy, które są z nami wiecznie, tak jak w Matysiakowie, tak jak w Jezioranach, a z drugiej strony zmienia się i to zmienia się bardzo. Trzeba grać nowocześnie, myślę to z własnej perspektywy redakcji muzycznej, kiedy ta tradycja i współczesność łączy się w jedną całość. O urodzinach Polskiego Radia będziemy mówić dziś w Trójce, między innymi w audycjach Romana Dziewońskiego i Aleksandry Kaczkowskiej. Serdecznie zapraszamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności.

tradycyjna książka i kontakt z nią w towarzystwie rodziców, czy opiekunów, czy dzieci starszych trochę rodzeństwa jest niezwykle cenny. Warto, żeby dzieci czytały dobre książki. O tym pomówimy. Przed chwilką w serwisie koleżanka mówiła o tym, że bardzo ważny jest ruch, by wrócić do formy po COVID-zie, prawda? Ruch i wysiłek, więc myślę, że nie tylko fizyczny, ale także wysiłek umysłowy. Więc mam dla Państwa ćwiczenie takie mentalne na początek naszego dnia. Proszę sobie wyobrazić wyspę, na której nie ma COVID-u. Wszystko działa tak jak dawniej, instytucje, miejsca spotkań. Co najbardziej, co najchętniej chcielibyście zrobić? Czy najpierw poszlibyście do restauracji, czy najpierw poszlibyście do teatru, a może do kina, albo na tańce? Pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie, co można by było robić w taki piękny, niedzielny dzień jak dziś, gdyby wszystko działało normalnie, gdyby życie było takie jak kiedyś. Ja nie wiem jeszcze, co bym zrobiła najpierw, ale na pewno w miejscu, w którym bym była, brzmiałaby taka oto muzyka. So close your eyes, oh, that's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness comes whenever two can dream a dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. poszukiwaniu pięknej bosanowy trafiłam właśnie na tę pianistkę i wokalistkę Sanga Nuna z południowej Korei. I ta piosenka to była Wave Jobima. Myślę, że jeszcze posłuchamy tej wokalistki. Ma piękny głos, bardzo mi się podoba. A teraz z południowej Korei przenosimy się na Śląsk. Do Kopic jest już z nami Maciej Miszok. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie. Witam i przeglądam album, który dostałam. Jestem pod wrażeniem ogromnej pracy dokumentacyjnej, którą państwo wykonali. Pan i dwoje współautorów. Autor Maciej Miszok jest z nami przy telefonie, ale oprócz tego album stworzyli Janusz Dobesz i Irma Kozina. Kopice, historia utraconego piękna. No, muszę powiedzieć, że właściwie ocalił pan ten pałac przez to, co pan dla niego zrobił i jak pięknie pan o tym miejscu opowiada. A tym słuchaczom, którzy nie wiedzą jeszcze nic o Kopicach, proszę powiedzieć, skąd się wziął pałac właśnie tam i kto był jego panią. Proszę sobie wyobrazić, że 6-letnie dziecko dostaje fortunę od obcej osoby i to jest taki ojciec praindustrii górnośląskiej, czyli Karol Godula. Dziecko trafia w wieku 4 lat jakby pod naukę, pod opiekę do Karola Goduli, bo mama nie potrafi sobie poradzić już jako wdowa z dwoma dziewczynkami, więc ta starsza, czyli pani Joanna Gryzik, różnie to wymawiają, trafia właśnie pod strzechę wielkiego przemysłowca, twórcy pioniera przemysłu na Górnym Śląsku i w ciągu 2 lat zaprzyjaźniają się, a on niestety umiera i przepisuje tą wielką fortunę, stając się najbogatszą damą Europy i musi tą fortunę jakby, żeby ją przyswoić, musi się jej nauczyć jakby przede wszystkim wykształcić się, a przy tym później nią obsługiwać się czy zarządzać. No i tak też się staje. No, to historia jak z bajki, trzeba powiedzieć, prawda? Jeszcze po drodze jeszcze były zakusy na życie tej małej dziewczynki, bo pominięci spadkobiercy chcieliby tak, żeby zniknęła z powierzchni ziemi, więc próbowano ją zabić. Dziewczynkę ukrywano na Dolnym Śląsku w klasztorze Urszulanek. W każdym razie, kiedy została już panną na wydaniu, rzeczywiście wychodzi za mąż. Za kogo? Za bardzo znanego, zacnego z rodu Hansa Urlecha Szawgoczów. Szawgoczowie to wielki ród śląski, ród tak znany, że królowa Marysieńka bywała u nich w Cieplicach, bo to dolnośląska, że tak powiem, gałęź, później tam powstaje jakby górnośląska. Ale człowiek, z którym Polska była związana, chociaż to tak jakby nie do końca jest znana historia, ale może to na dalszą i kiedyś inną opowieść. I za ubogiego pana Szawgocza, który jest piąty do stanowiska głównego właściciela Cieplic, Hansa Urlecha Szawgocza, który wychodzi, żeni się z Joanną Gryczyk von Schönberg-Godula i stają się jednym z najwspanialszych małżeństw ówczesnych czasów, bo dożywają złotych godów, mają 4 dzieci i zamieszkują w Kopicach, gdzie powstaje przez 50 lat, można powiedzieć, niesamowita rezydencja, niesamowite założenie. Naprawdę niesamowite. Proszę państwa, ja tam pojechałam któregoś listopadowego, pochmurnego, deszczowego dnia. Pan Maciej Miszok właśnie pokazał mi to, co zostało z tego pałacu, zamku. No zostało naprawdę niewiele, ale zarys ścian, zarys murów, no prowokuje wyobraźnię do tego, by wiedzieć, jak to mogło wyglądać w czasach świetności. To w takim razie podsumujmy, co wiemy o tym zamku. Jak on wyglądał, jaki obszar zajmował park, ile rzeźb było wokół. Pałac był budowany przez praktycznie pół wieku i to jest fenomenalne, bo co chwilę był dobudowywany. Najwyższa wieża była po stronie skrzydła hrabiny Joanny, co świadczyło o tym, że to ona zarządza majątkiem, bo tak był skonstruowany w ogóle zapis przedmałżeński, że to ona do końca życia będzie zarządzała pieniędzmi Karola Goduli. Park, 63 hektary przepięknego założenia, takiego romantycznego w stylu angielskim. ale w otoczeniu też i chińskim wokół samego pałacu niegdyś, rzeźb 1432. Proszę sobie wyobrazić tyle artefaktów w jednym miejscu na 63 hektarach. No to muzeum w Luwrze by się nie powstydziło. Tak, ileś. To były bardzo piękne przedmioty. One zostały rozkradzione, zagubione, wywiezione. Niszczone, przetopione. Tak, zupełnie zdewastowane. Ale jeszcze wróćmy do momentu świetności tego pałacu. Zresztą pokazuje pan w albumie przepiękne zdjęcia, jak były urządzone wnętrza, jak mieszkali w nim, w tym pałacu, jego mieszkańcy, bo to cały ród dość liczny był potem. Z jakim smakiem to wszystko było urządzone i wykonane. Mnie się podoba to, że wieża Joanny była wyższa niż wieża jej utytułowanego arystokratycznego męża. To po pierwsze. Po drugie, podoba mi się w pałacu to, że było miejsce na wszystko. I na medytację, i na Boga, i na taniec, i na rozrywkę. Czyli po prostu kompletny jakby przykład życia człowieka. W części, gdzie mieszkała Joanna, była kaplica, prawda? Tak jest, tak jest. Ona została dobudowana jako ostatnia, ale to nie znaczy, że wcześniej nie było miejsca na taką kaplicę wewnętrzną, bo ona już od samego początku została umieszczona właśnie w tej dużej wieży, o której pani redaktor wspominała. Ale z czasem potrzeba duchowa hrabiny Joanny była większa. Prawdopodobnie też stan zdrowia to do tego spowodował, że została zbudowana jakby dodatkowy kościół w Kopicach, czyli przy pałacu, gdzie były przepiękne organy, gdzie można było duchowo, że tak powiem, oddawać się Bogu. Ale dla równowagi była także piękna sala balowa i zdaje się, że często gościła znakomitych gości. Oj tak, sala balowa była przepiękna i powiem, że to nie tylko, bo były dwie jakby takie sale reprezentacyjne. Jedna to jest właśnie ta balowa, o której pani redaktor wspomina i w książce widzimy tutaj cały ród razem z córkami hrabiny Joanny i z synami i wnukami. W 1908 roku dotyczy to złotych godów hrabiny Joanny Hansa Urlacha Wgocza, trochę taki tłum, bo tutaj mi ludzie przychodzą, bo jestem w parku w Kopicach właśnie i tak niespodziewanie. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, ale wróćmy do rozmowy, tak? Radiowa Trójka was państwa pozdrawia. Tak, serdecznie pozdrawiam. Jeżeli prosimy, jeżeli możemy, o spokój, rozmawiam. Tak, tak, to teraz to w takim razie już przejdźmy może już do tego. Przechodzimy, a oprócz tego była jeszcze sala rycerska, gdzie był przepiękny przeszklony dach. O, to coś wyjątkowego zupełnie. No i ogród, i staw, i świątynia Dumania, i fontanna, ogrody. Bajecznie zupełnie tam było, ale proszę powiedzieć, spotykamy się w dniu Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków. Czy jest jakaś szansa, żeby Kopice wróciły, o ile nie do dawnej świetności, to po prostu do przyzwoitego stanu? Ja powiem tak, dobrym przykładem jest mauzoleum w Kopicach, którym się zajmuję od 4 lat i efekt jest, no myślę, że imponujący, bo przede wszystkim jest to obiekt, którym się już można pochwalić, czyli można tam wejść, nie ma żadnego jakby problemu, jeżeli chodzi o jakiś stan techniczny, no a przede wszystkim udało nam się ekshumować te ciała hrabiny Joanny i wszystkich członków rodziny, więc to jest na pewno duży plus. Pałac to są bardzo duże pieniądze, ale taka nadzieja jest i mam nadzieję, że to już niebawem będziemy widzieć na własne oczy. Ja sam organizuję tutaj razem z parafią w Kopicach i z grupą społeczników sprzątanie coroczne. Teraz 8 maja będziemy sprzątać. Z racji, że pandemia i to stan jakby obiektu nie pozwala nam, żeby była to impreza otwarta, jest to impreza zamknięta, więc do 150-200 osób, jeżeli nam oczywiście na to przepisy pozwolą sanitarne. Będziemy zbierać, sprzątać park ze śmieci, a później będziemy się bawić wokół pałacu, jak to co roku bywa. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, są zamierzenia, że ten pałac rzeczywiście będzie może nie uratowany w 100%, tak jakbyśmy to chcieli, żeby tam można było chodzić zwiedzać, ale na pewno będzie to zabezpieczone jako trwała ruina i żeby ten stan nie pogarszał się. Tak, dosłownie. Tak. Bo nawet jako ruina jest przepiękny i warto by było go udostępnić. Ja powiem pani redaktor, tak, stoję teraz nad brzegiem stawu, patrzę na fronton tego pałacu, odbija on się w stawie, to jest po prostu coś niesamowitego. Naprawdę, coś bajka. Niesamowitego. Także jeżeli ktoś z Państwa ma teraz wolny czas i mieszka niedaleko, to polecamy oczywiście przejażdżkę właśnie w tamto miejsce, świeże powietrze na pewno się przyda. A skoro mówiliśmy o restauracji, to mauzoleum, bardzo pięknie odnowione, tuż nieopodal zamku. Można oglądać, tak, i wiem, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego również wsparło odbudowę tego mauzoleum, prawda? Tak, i to bardzo, bo to były dwie transze w kwocie 650 tysięcy. Tutaj bardzo cieszymy się, że ministerstwo zauważyło naszą potrzebę, nasz problem. No, fajnie by było, jakby ministerstwo też z czasem łaskawie popatrzało na właśnie zabytek, którym jest pałac. No, byłoby to na skalę światową, zwłaszcza, że potomkowie żyją i pewnie rozsiani po Europie mogliby tutaj przyjeżdżać i świadczyć dobrze o nas. Joanna tak. Gryzik słynęła z tego, że fantastycznie zarządzała potężnym majątkiem, który otrzymała w spadku, pomnożyła go kilkukrotnie. Dyrektorzy kopalni bardzo się jej bali, bo była osobą sprawiedliwą, ale surową i wymagającą. I potrafiła tak grosz do grosza, milion do miliona pomnażać swój majątek, ale także z korzyścią dla dobra ogólnego, dla ludzi, którym się opiekowała. Jest dla mnie fantastycznym przykładem tego, jak po prostu można łączyć chęć budowania fortuny rodzinnej z dbałością o tych wszystkich, którzy na nią pracują. I jeżeli taką patronkę ma pałac w Kopicach, to myślę, że ta odległa przyszłość jednak się spełni, że zamek kiedyś wróci w jakiejś formie do swojej świetności. Bardzo dziękuję. Maciej Miszok był naszym gościem. Miłego spaceru. Tyle, że jest szansa, że będzie lepiej. Oby tak było. Dziękuję bardzo. Ten utwór chyba powstał na skutek inspiracji Kopicami, tak dokładnie oddaje nastrój, jaki tam jest. Joanna Gryzik, pani na zamku w Kopicach, wielką wagę przykładała do edukacji dzieci. Dzieci pracowników zatrudnionych w jej zakładach miały bezpłatną edukację i to była edukacja koedukacyjne, czyli dziewczynki i chłopcy miały równe prawa w dostępie do wiedzy, a tych najbardziej zdolnych, tych najbardziej pracowitych zapraszała do siebie, do Kopic, by dzieci tam spędzając czas, również korzystając z ogrodu, z parku, z tych wszystkich udogodnień, mogły uczyć się i by miały inspirację do tego, by osiągnąć w życiu coś więcej. Ona sama pochodziła z ubogiej rodziny, wiedziała, jak ważne jest to, by mieć za sobą jakieś wsparcie, również edukacyjne, dlatego dbała o to, by dzieci mogły się rozwijać i by miały marzenia. Wspaniała postawa tej kobiety i myślę, że książka, o której mówiłam wcześniej, czyli Kopice, historia utraconego piękna, jeszcze więcej aspektów jej działalności odsłoni. Ale a propos edukacji, bo dlatego o tym mówię, że wydaje mi się, że książki powinny być stale na półkach w pokojach dzieci i nie powinny być nigdy wyparte przez wszystkie te nowoczesne nośniki, smartfony, laptopy i inne. I teraz właśnie o konkursie na najlepszą książkę dziecięcą przecinek i kropka z panią Ewą Sierżawską porozmawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy akurat w takim momencie, że głosowanie internautów się zakończyło, a werdyktu jury jeszcze nie ma. Czyli taki jakby przednówek, ten ostatni moment. Kiedy się możemy spodziewać werdyktu? A werdykt jury już jest, ale nie możemy go zdradzić. Rozumiem, czyli kiedy będzie dostępny dla nas wszystkich obywateli? 22 maja poznamy zarówno trzy tytuły nagrodzone przez jury i tytuł wybrany przez internautów, nagrodę czytelników. Może wspomnijmy, że książki w konkursie zgłaszane są przez wydawców w trzech kategoriach wiekowych, dla dzieci do lat 5, od 6 do 8 i od 9 do 12 lat. I jury co roku wybiera po 5 nominacji w każdej kategorii. No i w tym roku to jury wybierze nagrody. Wcześniej było inaczej. Wcześniej w każdej kategorii głosowali internauci, a w tym roku internauci głosowali tylko na jedną książkę spośród tych 15. To jest 12. edycja konkursu, więc, tak, to jest Więc Państwo mają już pewnie jakieś pojęcie na temat tego, czego młodzież i czego dzieci współczesne najbardziej potrzebują. Co jest w stanie zachęcić je do czytania tradycyjnych książek bądź do poznawania ich wspólnie z rodzicami? Wydaje mi się, że to się tak naprawdę od lat nie zmienia, bo jednak książki oferują coś nieco innego niż te właśnie nowoczesne technologie, o których pani wspominała. To, co jest doceniane przez dzieci i przez rodziców, którzy no szczególnie w przypadku tych młodszych dzieci są jednak pośrednikami w lekturze, a poza tym no to oni często dokonują wyborów, to jest na pewno ciekawa historia. To są piękne ilustracje. No i to, na co my zwracamy jako jury konkursu przecinek i kropka szczególną uwagę, to właśnie tekst, ilustracje, ale też dopasowanie książki do wieku czytelnika. Wydawać by się mogło, że to jest takie dość dziwne, bo przecież każde dziecko jest inne. I tak, to prawda, każde dziecko jest inne. I dlatego rodzic, który zna to swoje dziecko, najlepiej tego wyboru może dokonywać, ale warto zwracać na to uwagę, dlatego że książka niedopasowana do wieku danego dziecka, czy też do etapu rozwoju i potrzeb danego dziecka, może sprawić, że to dziecko się po prostu zniechęci, bo dostanie lekturę zbyt infantylną dla siebie, albo taką, której nie będzie rozumiało, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Wspomniała pani o tej kwestii edukacyjnej. Oczywiście książki niosą ze sobą bardzo różne wartości i ta edukacyjna strona książek to może właśnie samo przyzwyczajanie do tego, że obcujemy z literaturą i czytanie, bo pamiętajmy o tym, że nie każda książka musi być książką edukacyjną, bo to też jest ten element, który często po prostu zniechęca, szczególnie te dzieci, które dużo czasu spędzają na nauce szkolnej. Od książek oczekują czegoś innego, właśnie takiej odskoczni, więc niech tam będzie humor, niech tam będzie ciekawa historia. Nie w każdej książce musi ten element edukacyjny być, chociaż oczywiście bardzo wiele książek i także tych nominowanych przez jury w tej edycji konkursu są to książki, można by powiedzieć, troszkę popularno-naukowe, a nawet jeżeli nie, to książki, które niosą ze sobą dużą porcję wiedzy, z której można czerpać, ale wszystkie te książki są też pięknie wydane, bo to jest kolejne kryterium, według którego oceniamy te książki. Tak, zgadzam się z panią, że nie powinna być ten edukacyjny walor nadmiernie eksponowany, zwłaszcza kiedy jest realizowany dość topornie, bez wdzięku i tak nachalnie, i myślę, że to rzeczywiście może zniechęcać dzieci. Bardzo ważne jest to, żeby obsując z książką dziecko poznawało piękną polszczyznę, żeby to było literacko ładne i potem przecież to procentuje. Zresztą jest takie powiedzenie, że umysł ludzki jest jak owad, który przybiera barwę pokarmu, którym się żywi. Dziecko, które chłonie niesłychanie intensywnie, no musi dostawać dobre pożywienie, również intelektualne, żeby wyrósł z niego dobry, mądry człowiek, który będzie potem sam potrafił podejmować decyzje, ale który też będzie wrażliwy na piękno świata i na wartości takie jak dobro czy sprawiedliwość, więc to jest niebagatelna rola, którą książka pełni, dlatego dobrze, że konkurs się odbywa. Miejmy nadzieję, że te, które zwyciężą, właśnie takie będą. To będą książki, które będą powoli zmieniać świat. Na pewno też takie będą, bo wszystkich 15 tych książek, które są nominowane, są właśnie takie, więc tu mamy gwarancję, że dokładnie w to trafiamy i gorąco zachęcam do śledzenia właśnie wyników konkursu. To poinformujemy. Już będzie wiadomo, poinformujemy. Tak jest. Bardzo dziękuję. Po te książki, nie tylko nagrodzone, ale też te nominowane. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa Świerżawska była moim gościem. Dziękuję bardzo. A za moment rozmowa o telefonie zaufania, bo te dawne, wypróbowane metody komunikacji międzyludzkiej wciąż działają. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusińscy do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa te. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusińscy nie pogardzą również gratką, wydrzeniącym do piec dziadkom, podpalając brody im wraz z refrenem cichym tym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusińscy nieraz też i cała chatka zajmie się od brody dziadka, a choć ją ugasi strasz, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusińscy więc tu trzeba by zalecić, w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusińscy. jakoś nam ta piosenka pasowała do tematu książek dla dzieci, no i do aury, którą przez ostatnie długie dni obserwowaliśmy, więc razem z Wojtkiem Doroszem, który jest wydawcą audycji, pomyśleliśmy, że będzie miłym przerywnikiem naszego programu. Zapowiadany temat teraz to telefon zaufania. Czy ta historyczna być może forma kontaktu wciąż jest żywa i wciąż pomaga ludziom? O tym teraz z Andrzejem Dramińskim, który jest psychologiem, prawnikiem, dziennikarzem i wolontariuszem. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Witam także pięknie słuchaczy Trójki. Panie Andrzeju, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że teraz, zwłaszcza w tych covidowych czasach, nasiliły się telefony szukające pomocy. Takiej właśnie związanej z sensem życia i z odganianiem smutku. Czy rzeczywiście z tym najczęściej dzwonią do pana ludzie? Tak jest jak najbardziej. Ja jestem, że tak powiem, głównie tylko rzecznikiem prasowym, ale mam bardzo dokładne informacje o olsztyńskim telefonie zaufania, anonimowy przyjaciel i także o innych placówkach w całej Polsce. Tak, ta sytuacja, która jest związana z COVID-em, oczywiście, że nasiliła bardzo różne problemy, jak przede wszystkim samotność. Właściwie o samotności, czy samotność jest u podłoża nawet gdzieś około aż 90% zgłoszeń do telefonów zaufania. Inne sprawy to jest izolacja, to co także jest związane z COVID-em, że nie możemy wyjść, że oczywiście, że kontaktów jak najmniej. I dalej to przemoc, to w ogóle jest temat nawet wręcz straszny, bo tutaj znowu jest COVID i nie można wyjść z domu, więc ten mąż, ten straszny mąż denerwuje się, bo nie może wytrzymać. No i to kończy się na przemocy, czyli że mówiąc tutaj także wprost, na biciu właśnie dzieci. Oczywiście jest to też alkohol. Bardzo często też się mówi o zawodach miłosnych, o nieszczęśliwej właściwie miłości, że ja się rozstałam z tym chłopakiem i co teraz dalej? Czy znajdę właściwie kogoś innego, kiedy te kontakty są aż tak bardzo jednak utrudnione? Oczywiście i dalej to są też sprawy na przykład jak niepożądane ciąże, jak nieudane w ogóle związki, w tym także przede wszystkim to młodych ludzi, ale także i w średnim wieku. No i depresje. Tutaj jednak właśnie się okazuje, że w takim stanie tym osobom bardzo jest potrzebny kontakt, właściwie to spotkanie z ciepłym i drugim człowiekiem, obudzenie po prostu wrażliwości tego właśnie dzwoniącego na inne sprawy. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to ja już tak od razu wejdę tutaj na głęboką wodę i zacytuję taki właśnie taki akurat cytat, który jest ze szkoleń wzięty, a mianowicie: gdy masz kontakt z niedoszłym samobójcą, nie pouczaj, nie mów, że świat jest piękny. Nie mów rodzina, praca, obowiązki, że jutro będzie lepiej. Towarzysz mu, aby nie czuł się samotny. I to właśnie jest bardzo ważne, to towarzyszenie. Od razu też się powołam na przykład taki, to się stało w Olsztynie tydzień temu, a mianowicie młoda dziewczyna się chciała po prostu rzucić z mostu, a dokładnie z wiaduktu. I podjęła też taką próbę. Szedł akurat inny pan i w pierwszym momencie ją nawet od tego po prostu odciągnął. I myślał, że to już wystarczyło, że to jej napięcie minęło. No niestety nie. I jak za chwilę on, jak obejrzał się i zauważył, że ona jednak też właśnie z powrotem to chce zrobić, jeszcze ją też raz spróbował złapać, ale się po prostu nie udało. Czyli, że ten właśnie czas, to być po prostu z drugim człowiekiem, to poświęcenie mu swojego czasu jest bardzo istotne. W telefonie zaufania, chcę to powiedzieć też bardzo wyraźnie, są dwie takie właśnie podstawowe zasady. Ta pierwsza to terapia słuchania. Właśnie to, że dajemy komuś możliwość na wygadanie się. On może mówić o swoich nieszczęściach, o swoich uczuciach, o tym, co mu się stało właśnie złego. I paradoksalnie właśnie to mówienie o tego typu sprawach, to bardzo pomaga. Z tego powodu, że ten ktoś jak gdyby ten stres wyrzuca z siebie, a jednocześnie też odzyskuje tutaj no zdolność na swoje własne po prostu działanie. Czyli chce pan powiedzieć, panie Andrzeju, że samo mówienie leczy? Ależ tak, oczywiście. Właśnie te kontakty są bardzo ważne. My dawno już właściwie zagubiliśmy się w tych kontaktach i wydawało nam się, że nawet jak w pracy, czy tam gdzieś w sklepie, jak powiemy tam, prawda, właśnie dzień dobry, albo jak sucho się uśmiechniemy, że to wystarcza. Nie. Jednak właśnie się okazuje, a zwłaszcza jeszcze też teraz w tym okresie pandemii, że to spotkanie po prostu z drugim człowiekiem, że przekazanie mu ciepło słowa. My często tego w ogóle właściwie nie używamy i zapominamy. No teraz jeszcze tych masek na sprawie w ogóle nie widać, więc nawet ten taki uśmiech, chociażby zdawkowy, nawet on już przestał występować, no bo nie ma sensu się uśmiechać pod maską. Po oczach jednak też widać. Troszkę właśnie widać, po oczach, tak. I tą sympatię jednak też akurat, troszkę że widać. Tak powiem, widać. I to otwieranie się na siebie jest naprawdę jedno z bardzo, że tak powiem, jest istotne i warto to po prostu robić. Pomówmy teraz o tym, jak sobie z tym poradzić, no bo nie każdy jest, powiedzmy, na tyle jakoś zdesperowany, czy już przybity, że szuka telefonu zaufania, ale na przykład chciałby nawiązać jakiś kontakt z sąsiadami, czy ze znajomymi z ulicy, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiał albo nie miał okazji, to może próbować takie właśnie tworzyć dobre relacje blisko-sąsiedzkie. A więc jak najbardziej, jak pani wie, że teraz też są takie czasy, że trudno się właśnie spotykać, no bo 2 metry dystans, bo maseczka i tak dalej, ale jednak oczywiście, że musimy też o tym pamiętać. Ja podam też właśnie taki przykład ze Światowego Kongresu Pomocy Telefonicznej. Zresztą był tytuł, był taki bardzo właściwie już na przyszłość, a mianowicie odsuńmy od siebie samotność i budujmy wzajemne relacje między sobą. Jedna z pań, właśnie profesor z Holandii, taki podała przykład, że w Amsterdamie zmarła po prostu kobieta w takim tam, prawda, no szeregowcu. I 10 lat, proszę sobie też to wyobrazić, że aż tyle czasu, nikt nie zapukał, nikt się właściwie nie zapytał, a co się z panią stało. Tam i tam jeszcze tak było, że sąsiedzi o tym wiedzieli, że ona gdzieś ma córkę właśnie w tej Holandii i być może, że pojechała tam. Ale jednak aż 10 lat i to też po prostu świadczy o znieczulicy tej naszej, o tym, że jednak, że jesteśmy właściwie też bardzo po prostu zamknięci i że jeszcze też jedno, że boimy się otwierać na drugich ludzi, czy też właściwie na inne po prostu jednak osoby. Czyli, że jak gdyby, że ta skorupa jest już tak po prostu mocna, że nawet i zdrowi ludzie też nie dają z tym sobie rady i wydaje im się, że skoro już tak jest i tak się też to właściwie przyjęło, że tak to też musi być. Chcę jeszcze też takiego zacytować, a mianowicie jednego z wykładowców z tego samego kongresu, który powiedział w ten sposób o samotności. Może nie jestem w stanie w rozmowie usunąć tej ich samotności, ani swojej samotności, ale chociaż przez moment mogę wpłynąć na to, by czuli się mniej samotni, ofiarować im nadzieję, że możliwe jest odszukanie rozwiązania. Choć nazywamy to samotnością, myślę, że to jest bardziej o kontaktowaniu się z innymi i wszczepić im odwagę, by jednak iść dalej w kierunku dobra, lepszych czasów dla nich i dla mnie i dla nas wszystkich razem, bowiem samotność da się przezwyciężyć. To właśnie jest bardzo ważne, że w telefonach zaufania, że wolontariusze, że dają też po prostu tę nadzieję. Ten właśnie kontakt akurat z ciepłym człowiekiem jest tak istotny, jest tak w ogóle ważny, że nawet też może wpływać i na nasze zachowania się i zachowanie się, ale także i na to, że my właściwie odsuwamy od siebie te czarne myśli. Tak, to w takim razie pamiętajmy o tym, że jak mamy te czarne myśli, to jest coś takiego jak telefon zaufania, chociażby ten, o którym mówił pan Andrzej, anonimowy przyjaciel, ale też jest drugi człowiek i rzeczywiście nie czekajmy na jakieś dramatyczne, straszne wydarzenia w życiu, tylko po prostu wykorzystujmy każdą okazję do tego, by te relacje nawiązywać, podtrzymywać i by dbać o siebie nawzajem. Panie Andrzeju, ja wiem, że pan lubi, ale to już krótko, słowa. Dobrze? To już krótko. Tak jest. A mianowicie właściwie o telefonie zaufania. Tu zawsze jest ktoś, kto na ciebie czeka. I są to kontakty właśnie z sercem na dłoni dla innych. O, pięknie pan powiedział. Wiem, że lubi pan blues, a więc specjalnie dla pana będzie teraz B.B. King. I taka myśl, wow, która towarzyszyła również w tym bluesowym artystom, śpiewamy nie po to, żeby było lepiej, ale śpiewamy po to, by zrozumieć życie. Dziękuję bardzo za to spotkanie na naszej antenie, a teraz B.B. King. Właśnie tak to wszystko pięknie brzmi. Rozpoczęliśmy naszą audycję od stwierdzenia, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Ja bardzo lubię zabytki. Jakoś są takim śladem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Ale skoro zaczęliśmy od tego, to także na tym skończymy. Ale tym razem o zabytkach drewnianych porozmawiamy. Jest ze mną pani Agnieszka Gajc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Namawiamy oczywiście wszystkich do tego, by chronili zabytki, no ale niektórzy mogą to robić jakoś dokładniej i bardziej osobiście, prawda? Ci wszyscy, którzy znają się na drewnie, na tym jak je pielęgnować, a także jak odnawiać. I wiem, że mają państwo przygotowane bardzo ciekawe webinarium na ten temat. Tak, zdecydowanie mam nadzieję, że webinarium, które odbędzie się już 21 kwietnia od godziny 10 do 16, spełni oczekiwania osób, które interesują się zabytkami, zabytkami architektury drewnianej, chcą je chronić, chcą się nimi opiekować, chcą pozyskać wiedzę, chcą takie budynki chronić, podejmować jakieś działania, ratować takie obiekty, więc tutaj mamy aż 5 paneli tematycznych, które odpowiadają na bardzo różne pytania. Też będzie możliwość zadawania pytań naszym ekspertom, którzy będą dyskutować w trakcie tego webinarium, więc gorąco państwa zachęcam. Tylko gdzie szukać informacji, jeszcze proszę powiedzieć. Tak, wszyscy państwo, którzy są zainteresowani architekturą drewnianą, zabytkami, zapraszam na stronę Narodowego Instytutu Dziedzictwa, tam w zakładce aktualności można znaleźć informacje o webinarium lub wyszukać poprzez Facebooka, wpisując tytuł wydarzenia Architektura drewniana od deski do deski. I bezpłatny jest udział w webinarium, ale zdaje się, że trzeba się spieszyć, bo duże zainteresowanie, prawda? Tak, tak. Udział jest oczywiście całkowicie bezpłatny, natomiast należy zarejestrować się przez link, który tam widnieje w informacjach, wtedy będzie można wziąć udział. No i wiemy, że zainteresowanie jest dosyć spore, ale jeszcze miejsc trochę zostało, ponieważ zwiększyliśmy ich pulę, Także jeśli ktoś chce, to oczywiście jeszcze zapraszam i można się zapisywać. No teraz co się stało bardzo modne, żeby konserwować dawne, stare budynki drewniane, stodoły, przenosić domy wiejskie z różnych części Polski, tam gdzie akurat przyszło nam żyć, więc też taka wiedza będzie potrzebna i tym, którzy chcą ją wykorzystać do własnych celów, no i dla tych, którzy będą chcieli te zabytki rzeczywiście już profesjonalnie odnawiać, a mamy się czym pochwalić w Polsce, bo i tutaj w okolicach Otwocka piękny styl Świdermajer i piękna architektura drewniana w Bieszczadach i Małopolska. Szlaki architektury drewnianej są właściwie na terenie całego naszego kraju. Jest co podziwiać i jest co chronić. No zdecydowanie tak, te zasoby architektury drewnianej, chociaż niestety oczywiście te obiekty znikają w dosyć zastraszającym tempie, to wciąż te zasoby są bardzo bogate. Mamy mnóstwo pięknych obiektów w różnych stylach, o różnych funkcjach pełnionych dawniej i obecnie, więc tak jak pani właśnie powiedziała, w tych wszystkich rejonach możemy doskonałe przykłady takiej architektury drewnianej znaleźć, bardzo, nie szukając daleko. Właśnie, żeby nie odeszły w przeszłość, dbajmy o nie. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Gajc była moim gościem tak na króciutko jeszcze. Proszę Państwa, audycja już powoli dobiega końca, ale jeszcze chcę na koniec powiedzieć Wam o tym, że jutro, 19 kwietnia, będzie 212. rocznica bitwy pod Raszynem. Brał w niej udział książę Józef Poniatowski. Taki książę, który wiemy, że był, ale tak naprawdę nie wszyscy wiemy, co robił, czego dokonał, jakim był człowiekiem. A był niesłychanie ciekawą osobą. Można powiedzieć, że miał bogatą osobowość, że był trendseterem, że był człowiekiem, który zmieniał modę, narzucał styl, ale był także wielkim patriotą i potrafił bić się o Polskę w sposób skuteczny i efektowny przy okazji. Bitwę pod Raszynem wygrał, mimo że wojska austriackie były dwukrotnie silniejsze, a polskie wojsko, którym dowodził, bardzo młode. Mówię o tym na koniec, dlatego żebyśmy odnotowali tę jutrzejszą rocznicę i zachęcam do zajrzenia na strony Pałacu pod Blachą, gdzie tam w kilku odsłonach właśnie można poznać lepiej życie i osobę księcia Józefa Poniatowskiego, więc również i taka na koniec rekomendacja. No i kończymy nasz program. Może posłuchamy raz jeszcze Sanga Duna z Korei Południowej. Bardzo proszę. Miłego dnia i do usłyszenia za tydzień, a za pomoc w realizacji audycji dziękuję Eli Malinowskiej i Wojtek Dorosz, który był wydawcą, także kłania się Państwu. Do usłyszenia. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new, and I wanna spend my life with you. Let me say that since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running. Autopromocja. To był świat równoległy, z Walkmanem na uszach. Wszystko było jak film. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Darek Błaszczyk. Pasażer Luther. Legenda polskiego panka Jacek Luther Lenartowicz i jego manifest. Tak, to była gazeta. Czy ja taką mam? Mogę mieć. Na ksero odbity egzemplarz z luźnymi stronami, nawet nie podszywany. Właśnie pasażera. Dzisiaj, tuż po 20. Powiedziałbym, że był gwiazdą, ale był człowiekiem, z którym każdy chciałby być. Każdy chciałby z Jackiem przeżyć chociaż dwa przystanki w tramwaju. No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.